นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้เป็นการฟังธรรมการนั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการได้ยินได้ฟังการฟังนี้เป็นของดีอย่างหนึ่งคือเป็นเครื่องเตือนสติให้กับผู้ปฏิบัติภาวนา การฟังธรรมนี่สำคัญพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสุตสุสังลปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่มาจนถึงพวกเราก็เกี่ยวกับการแสดงธรรมเหมือนกันจะเห็นได้ว่าสมัยเมื่อพระองค์ตัดพระธรรมเทศนาปฐมเทศนาแล้วก็แสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านทั้งห้าเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธองค์ก็ส่งสาวกทั้งห้าองค์นั้นไปคนละทิศละทางไม่ให้ไปร่วมกันเพื่อตัดพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาตามหัวเมืองต่างๆในที่พระองค์จัดไปนั้นให้ชื่อว่าเมืองพาราณสีที่นั่นแหละพระองค์กระจายพระสาวกไปต่อมาสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีคนธรรมดาสามัญตลอดจนคนทุกข์ไร้อนาถาเด็กเล็กตั้งแต่อายุ7 ขวบก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมแล้วก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลนั้นถ้าเราฟังก็เหมือนกับว่าท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานง่ายที่สุดการที่ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานง่ายที่สุดก็เพราะบุญบารมีของท่านและท่านเป็นผู้ปราบปรามกิเลสของท่านมาก่อนพวกเราทั้งหลายและเกิดมาในยุคในสมัยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของมนุษย์ในสมัยนั้นได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าได้ทำบุญให้ทานกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายเจตใจของญาติโยมหรือผู้ปฏิบัติภาวนาสมัยนั้นก็ย่อมแก่กล้าเป็นธรรมดาเมื่อตกมาถึงสมัยพวกเราทั้งหลายศรัทธามันมักจะอ่อนไปคือไม่แก่กล้าเพราะไม่ได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าด้วยตาของเราเองก็เลยเข้าใจว่าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ให้พวกเราภาวนานั้นภาวนาไปก็คงจะไม่ได้สำเร็จมรรคผลดังความมุ่งหมายใจก็เลยอ่อนแอท้อแท้ลงไปบัดนี้เราทุกคนทุกองค์ ที่มาประชุมณสถานที่นี้สถานที่เรานั่งอยู่นี้ตามสมมุติเดิมหรือสมมุติใหม่ก็รวมกันเข้าในถ้ำผาปล่องอันเดียวกันแต่ในที่นี้นั้นได้มาจัดมาทำนับได้ว่าหลายปีมาแล้วแต่มาโยในฤดูแล้งตั้งแต่พบเห็นมาก็ตั้งแต่2503จนมาถึง2510จึงได้มาจำพรรษานับตั้งแต่จำพรรษามาที่นี้ก็12ปีบริบูรณ์แล้ววันนี้คืนนี้จึงเป็นวันสำคัญเป็นวันสิริมงคลของเราทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันณโอกาสนี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาสงบจิตสงบใจให้ระลึกถึงพระบรมครูของเราว่าพระองค์ท่านนั้นอยู่ในโลกเราอายุ80ปีหรือว่านับตั้งแต่ตรัสรู้ธรรมของพระองค์ก็45ปีช่วยลื้อขนสัตว์ทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้บัดนี้เวลานี้เราทุกคนที่มีความสงสัยว่าญาติโยมภาวนาไม่ได้ก็ให้ถือว่าวันนี้คืนนี้เป็นวันภาวนาได้ยองระลึกถึงการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลพระองค์ตรัสสอนนั้นไม่เฉพาะแต่ภิกษุภิกษุณีอย่างเดียวสอนถึงอุบาสกอุบาสิกาด้วยให้รักษาศีลภาวนาทำบุญให้ทานครบถ้วนทุกส่วนทุกประการผลที่สุดท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลดูตัวอย่างพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้ไปบวชท่านอยู่ที่หอปราสาทราชสมุนเทียนเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบิลพัสดุ์อยู่แต่พุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาในปรางกัปปสาทนั่นเองแล้วก็มีพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นๆมากมายหลายองค์ในประเทศอินเดียสมัยนั้นเศรษฐีต่างๆจนถึงคนขนาดเจ็ดขวบเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาเต็มไปหมดนั่นคือว่ามันสำคัญที่จิตใจดวงใจของคนสมัยนั้นเราทุกคนในสมัยนี้เวลานี้ก็มีดวงใจเหมือนกันมีจิตใจอยู่ในร่างกายไม่ว่าเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์และนักบวชมีใจคลองอยู่ณภายในด้วยกันคนละดวงใจนี่แหละดวงใจเรามีทุกคนแต่ว่าความหมั่นความขยันในการภาวนาของพวกเรายังไม่เพียงพอจึงไม่ได้บรรลุมรรคผลหรือผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ส่วนมากเราก็คิดเห็นว่ามันล่วงลับไปหมดแล้วมันหมดไปสิ้นไปแล้วก็เข้าใจว่ามรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเก็บใส่ย่ามไปหมดเราก็เลยไม่ได้อะไรอันนี้เป็นความคิดผิดเห็นผิดความจริงพระธรรมวินัยที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานั้นยังมีอยู่ในโลกยังมีอยู่ในพุทธศาสนาถ้านับตั้งแต่พระองค์นิพพานมาก็2521ปีเดี๋ยวนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราจะไปถึง 5,000 ปีจึงจะหมดสิ้น เราที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ทันองค์พระพุทธเจ้าก็ทันพุทธศาสนาเมื่อเราทันอย่างนี้ก็สำคัญที่เราต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติภาวนาสำคัญกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดแต่คนยุคนี้สมัยนี้นั้นก็มักจะไปติดอยู่ข้องอยู่แค่ปริยัติธรรมนับตั้งแต่ผู้บวชเรียนหรือไม่ได้บวชได้เรียนก็ดูธรรมท่องธรรมจดจำธรรมก็เอาแค่นั้นยังไม่ได้นำมาปฏิบัติจิตใจของตนให้ได้บรรลุมรรคผลประการใดก็มาติดข้องอยู่เท่านั้นบัดนี้เวลานี้เราทุกคนให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาขึ้นมาภายในจิตใจโดยเฉพาะแล้วเวลาเราอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ที่วัดก็ตามในคืนหนึ่งๆที่จะผ่านพ้นไปนั้นให้พากันนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนก่อนที่จะนั่งสมาธิภาวนาเมื่อเสร็จกิจธุระในบ้านเรือนแล้วก็ให้กราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์พอสมควรแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาทุกๆคนทั้งเด็กทั้งคนใหญ่หมดครอบครัวหรือในวัดในวาก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเสียก่อนจึงค่อยนอนโดยเฉพาะจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นทุกๆคืนไปถ้าคืนไหนจิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบก็อย่านอนคืนนั้นภาวนาให้ตลอดคืนดีกว่าแข่งขันกันกับกิเลสในหัวใจเพราะธรรมดากิเลสในหัวใจมนุษย์คนเรานั้นไม่มีที่อิ่มไม่มีที่พอในโลกนี้วุ่นวายอยู่ด้วยอำนาจกิเลสความโกรธด้วยอำนาจกิเลสความโลภด้วยอำนาจกิเลสความหลงถ้าเราไม่ศึกษาไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมจนให้ได้บรรลุคุณธรรมอันแจ่มแจ้งภายในจิตใจแล้วก็มักจะมีความสงสัยอยู่เสมอเพราะว่ากิเลสในหัวใจของคนเรานั้นกิเลสด้านหน้าท่านว่าวิจิกิจฉาความสงสัยเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติหรือว่ากิเลสด้านหน้าท่านสอนไว้ว่าให้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาส3ข้อนี้ให้ได้อุบาสกอุบาสิกาก็ดีพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ดีถ้าหากว่าการปฏิบัติยังไม่ถึงยังเลิกสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสยังไม่ได้แล้วก็มีอาการถอยขึ้นถอยลงคุ้มร้ายคุ้มดีอยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมสาวกของพระพุทธเจ้าแท้ยังเป็นสาวกพยามารอยู่ถ้าจิตมันยังละสกายะความยึดกายถือกายความยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของของเรายึดตัวเราของเรายึดตัวกูของกูกูเป็นนั่นข้าเป็นนี่วุ่นวายจิตใจไม่สงบแก้ไขความเห็นอันนี้ไม่ตกจิตก็ย่อมยึดหน้าถือตายึดชาติยึดตระกูลยึดจนยึดมีอะไรต่อมิอะไรจงเป็นผู้กำหนดให้เห็นแจ้งว่านามโลกกายใจของคนเรานี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันความยึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราเพราะความไม่รู้แจ้งในภาวนานั่นเองจึงจำเป็นต้องตั้งอกตั้งใจภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับในหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ต่อไปไม่ให้มีความลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาให้ถือว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่นี้ไม่ควรสงสัยในทานการกุศลเพราะว่าทานการกุศลนั้นเราได้ทำกันมานับไม่ถ้วนแล้ว ศีลก็ให้ถือว่าเวลาปัจจุบันที่เรารักษาภาวนาอยู่นี่และรักษาศีลสมาธิก็เอาความตั้งจิตตั้งใจในเวลาปัจจุบันนี่แหละให้แน่นอนอย่าเป็นคนมีจิตใจลวนเลสงสัยในที่ต่างๆในขณะเดียวเมื่อเราละสกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉามันก็ละได้เลิกได้ความสงสัยในคุณพระสงฆ์ไม่มีความสงสัยในทางมรรคทางผลประการใดจิตใจก็จะเจริญก้าวหน้าไม่มีความถอยหลังแต่การใดแต่นี้ถ้าจิตเรานี่แหละไม่แน่นอนทำอะไรไม่แน่นอนภาวนาก็ไม่จริงเดินจงกรมก็ไม่จริงนั่งสมาธิภาวนาก็ไปมัวแต่ปวดหลังปวดเอววุ่นวายอยู่ก็คือว่าทำอะไรมันโลภโลภคำคำจิตใจไม่แน่วแน่เด็ดขาดนั่นเองเมื่อทำสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดแล้วก็มักจะไปติดอยู่แค่การทำสิ่งใดก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นหรือว่าลูบโลกคำคำไม่เด็ดขาดลงไปในใจผู้ทำความเพียรปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นท่านปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตออกไปให้หมดสิ้นตั้งจิตเจตนาในปัจจุบันรวมจิตใจเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจของเราอันมีอยู่ภายในนี้ จิตใจดวงนี้นั้นได้แก่จิตใจอันดั้งเดิมได้แก่จิตผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในเวลานี้ส่วนสังขารจิตที่ปรุงแต่งคิดนึกฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสตัณหานั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เลิกให้ละให้ปลดให้ปล่อยออกไปจงมาสนใจในการได้ยินได้ฟังในขณะที่ได้ยินได้ฟังนี้ก็ให้ทำความเพียรละกิเลสในหัวใจของเราออกไปโดยเฉพาะนั้นในเวลานั่งสมาธิภาวนานั้นจงทำใจของตนให้ผ่องใสสะอาดที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ไม่ให้มีความขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆลงไปชั่วขณะนี้เสียก่อนตั้งใจให้มั่นลงไปอย่าเป็นคนลังเลสงสัยประการใดทั้งหมดจิตใจดวงรู้โยมีโยในตัวในใจเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มีโยที่นี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นส่วนจิตตัณหาจิตกิเลสจิตวุ่นวายภายนอกนั้นมีหน้าที่ละออกไปอย่าไปเก็บเข้ามาคิดดีคิดร้ายประการใดขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วมีความลวนเลทั้งนั้นจงมาตั้งจิตตั้งใจลงไปที่ดวงจิตดวงใจของตนในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้แน่วแน่มั่นคงลงไปทีเดียวหรือว่าอุทิศชีวิตจิตใจของเราลงไปว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เราปฏิบัติภาวนาปฏิบัติบูชาเราจะตั้งอกตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงทุกครั้งที่นั่งภาวนาแล้วคือว่าไม่ต้องคิดไปตามสังขารมารกิเลสมารโดยเฉพาะขันธมารขันธมารนั้นได้แก่รูปร่างตัวตนของเรานี่แหละได้แก่ขา2แขน2ศีรษะ1หนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเป็นมารอย่างไรก็ดูเถิดถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาขึ้นมาร่างกายสังขารนี้ก็จะเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนามึนซาต่างๆกิเลสมานั้นมันก็จะมายั่วยุว่าการนั่งภาวนาไม่ดีแน่นอนดีกว่าหรือจะนั่งภาวนาก็กลัวเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโลคามันจะกำเริบเสบสารจนกระทั่งเราถึงความแก่ความตายง่ายๆโดยเฉพาะคนเด็กคนหนุ่มแล้วภาวนาไม่ได้เลยเราเนี่ยคือตัวกิเลสมารสังขารมารขันธมารทางนั้นแหละถ้าใครไปเชื่อไปหลงกับแล้วตายเลยภาวนาไม่ได้แต่นอนได้กินได้พูดจาปาศัยเล่นได้ แต่จะนั่งสมาธิภาวนาขันธมานนี่มันถึงเข้ามาขัดขวางล่ะขวางไม่ให้ทำดังนั้นอย่าไปเชื่อไปหลงตามกิเลสมานขันธมานเหล่านี้จงยกจิตใจของตนให้สูงส่งขึ้นมาว่าบัดนี้ร่างกายไม่สบายเอาความไม่สบายมาแก้ก็ช่างมันเถิดความไม่สบายมันอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจิตคนเรานั้นเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างตัวตนถ้าหากว่ามายึดมาถือมันก็เป็นทุกข์ถ้าปล่อยวางได้ก็เป็นสุขเพราะจิตนั้นมันไม่แก่เป็นแก่ก็ไม่เป็นเจ็บก็ไม่เป็นไข้ก็ไม่เป็นตายก็ไม่เป็นมันเกิดมาอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งดินก่อนฟ้าก่อนดินมาแล้วจิตใจคนเราแต่ละบุคคลนี้ อันความเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆในน้อยจิตเราอย่ามาหลงยึดหลงถือธาตุดินเขาเจ็บช่างมันเถิดธาตุน้ำเขาเจ็บช่างมันเถิดธาตุไฟเขาเจ็บช่างมันเถิดธาตุลมเขาเจ็บช่างมันเถิดธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายเขาไม่สบายหรือเขาสบายก็ตามจิตเราอย่ามายึดเอาความสุขความสบายเหล่านี้จงมาตั้งความเพียรความหมั่นความขยันภาวนาชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ภายในใจของเรานี้จิตใจมีอยู่ภายในนี้พระพุทธองค์ท่านให้โอปนยิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามามาอยู่ที่ใจของเราเองดวงจิตดวงใจนี้เป็นของมีอยู่ในใจในตัวเราทุกคนแล้วในขณะที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี้จิตผู้รู้มีอยู่ที่นี้จึงได้ยินได้ฟังเมื่อดวงจิตดวงใจอยู่ที่นี้เราก็ไม่ต้องแส่สายไปหาที่อื่นจงตั้งอกตั้งใจบริกรรมแล้วก็รวมจิตใจอันนี้เข้ามาถ้าหากว่าจิตมันยึดมั่นถือมั่นในร่างในกายในตัวในตนก็สละสิ่งเหล่านี้ออกไปดวงจิตดวงใจนั้นมีอยู่ในตัวในใจนี่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนรู้ที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นนั่งที่นี้ก็ภาวนาที่นี้ยืนขึ้นที่ไหนก็ภาวนาในที่ยืนคือว่ายืนก็ภาวนาในจิตใจดวงนี้แหละเดินไปก็ภาวนาในจิตใจดวงนี้นั่งลงก็ภาวนาในจิตใจดวงนี้นั่งสมาธิภาวนาเดินจมกรมก็ภาวนาในดวงจิตดวงใจดวงนี้แหละนอนอยู่ก็ตั้งจิตตั้งใจภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจตรงนี้จนกว่าจะหลับไปหลับไปแล้วจะฝันร้ายฝันดีอะไรก็ไม่ให้เป็นเครื่องเกี่ยวเกาะกังวลในจิตใจบางคนนั้นถ้าฝันร้ายแล้วก็กลัวว่าจะเป็นร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าฝันดีแล้วก็ว่าดีอกดีใจอันความฝันร้ายและดีนั้น พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ไปยึดไปถือฝันได้ทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของตื่นแล้วก็ไม่มีอะไรได้ฝันร้ายสัตว์ร้ายทำร้ายอะไรก็ตามถ้าตื่นแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายก็อยู่เท่าเก่านี่แหละท่านไม่ให้กังวลวุ่นวายกับฝันดีและฝันร้ายจงภาวนาพุทโธต่อจงภาวนาอยู่ในจิตในใจในดวงใจของเราต่อไปทำอย่างไรจิตใจของเราจะเป็นผู้มีความตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกามในโลกแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจลงไปในจิตใจของตนการภาวนานี้ไม่ได้เอาคนอื่นมาเป็นประมาณเอาใจของเรานี่แหละเป็นประมาณใจของเรามีความหมั่นความขยันไหมในการภาวนาพุทโธพุทโธก็ดีหรือว่าภาวนามรณะกรรมฐานก็ดีภาวนาบทใดข้อใดได้ทั้งนั้นเมื่อเราภาวนาข้อใดก็ให้รวมจิตใจเข้ามาภายในจิตใจของเราให้ได้เสมอแล้วจุดสำคัญต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ใดๆจนเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสาร อันเกิดมีขึ้นด้วยสติปัญญาที่เราภาวนาอยู่ในตัวในกายในจิตอันนี้นี่แหละผู้บำเพ็ญภาวนาทั้งหลายจงน้อมจิตใจของตนเข้ามาภายในเรื่องภายนอกนั้นอย่าให้จิตใจเราโลเลลังเลสงสัยประการใดเลยพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายโน้นท่านเลิกละความลังเลสงสัยกิเลสโลเลท่านเลิกได้ละได้ท่านตัดได้ขาดออกไปได้เราผู้เป็นสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็อย่ามีความท้อแท้อ่อนแอให้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรานี้พระธรรมอยู่ที่ใจของเรานี้พระอริยสงฆ์สาวกอยู่ที่ใจของเรานี้อยู่ได้อย่างไรก็เรานึกพุทธอระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีดวงใจผู้รู้อยู่ภายในนี้เราจะระลึกได้ไหมก็ย่อมตอบได้ว่าระลึกไม่ได้ธัมโมก็ใจดวงนี้เป็นผู้ระลึกสังโฆก็ใจดวงนี้เป็นผู้ระลึกเป็นผู้ภาวนารักษาศีลก็ใจดวงนี้เจตนาเลิกละจากความชั่วต่างๆบำเพ็ญทานการกุศลก็ใจดวงนี้มีศรัทธาในการทำบุญให้ทานจึงทำบุญให้ทานได้เมื่อรวมแล้วก็ใจดวงเดียวนี่แหละสำคัญจิตนี่แหละเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจดวงนี้ท่านจึงให้เอาดวงจิตดวงใจดวงเดียวอันนี้แหละมานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกวันเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้เพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจมันสำคัญในเวลาที่เราเกิดมายังได้ร่างกายสังขารพร้อมด้วยจิตใจดวงนี้ติดมาแต่เมื่อเวลาเราจะละจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้านั้นร่างกายสังขารที่เราได้มาแต่เกิดนั้นเอาไปไม่ได้จะเอาไปได้แต่ดวงจิตดวงใจดวงนี้เท่านั้นเองดวงใจที่ภาวนาละกิเลสได้หรือไม่ได้นี่แหละจะติดตามไปในภพต่างๆถ้าหากว่าผู้ใดมาเห็นว่าการมาเกิดในโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษมีแต่ทุกข์โทษภัยอยู่ตลอดเวลาแล้วพยายามเลิกละความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปชำระจิตใจดวงที่มีอยู่ภายในนี้ให้ผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆจิตใจดวงผู้โลโยที่ไหนก็ตั้งใจทำความเพียรชำระจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่หนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินไม่มีความหวั่นไหวแม้จะหนาวฤดูหนาวก็ภาวนาได้ร้อนฤดูร้อนก็ภาวนาได้ฤดูฝนก็ภาวนาได้ร่างกายอยู่ดีสบายก็ภาวนาได้ใจสบายก็ภาวนาได้ใจไม่สบายใจเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็ให้ภาวนาได้กายไม่สบายก็ภาวนาได้คือตั้งอกตั้งใจให้มันเป็นพื้นอยู่ในดวงจิตดวงใจนะไม่ให้มันขาดตกบกพร่องไม่ว่าวันคืนเดือนปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแม้ร่างกายสังขารของเราทุกคนจะตกอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มก็ตามตกอยู่ในวัยกลางคนก็ตามตกถึงวัยแก่วัยชราแล้วก็ตามก็ให้ตั้งใจภาวนาละกิเลสถามใจของตนอยู่เสมอว่ากิเลสความโกรธมันหมดไปหรือยังถ้ายังแล้วอย่าไปถอยความเพียรตั้งอกตั้งใจภาวนาละกิเลสความโกรธอันมีอยู่ในใจความไม่พอใจความขัดเคืองยังมีอยู่ในใจตราบใดอย่าไปถอยความเพียรนั่งภาวนาเดินจงกรมอย่าไปมัวพุ่งซ่านลำคาญอย่างอื่นแล้วว่าเอาจริงเอาจังกับหัวใจของตนเสียทีเดี๋ยวนี้เราลดหย่อนความเพียรลงไปมากคือว่าไม่ค่อยสนใจในการปฏิบัติบูชาไม่เอาจริงเอาจังคอยแต่จะเอามรรคเอาผลเมื่อใดหนอมรรคผลนิพพานจะลอยมาไม่มีทางจะลอยมาได้ เราเองต้องภาวนาต้องขุดต้องค้นขึ้นมาภายในจิตใจอันนี้ดวงจิตดวงใจที่มีอยู่ภายในใจของเราทุกคนนี่แหละจะต้องสงบตั้งมั่นรวบรวมกำลังลงไปจนกระทั่งว่าความโกรธมาเกิดขึ้นอีกไม่ได้ความโลภมาเกิดขึ้นอีกไม่ได้ความหลงจะมาเกิดขึ้นในจิตในใจอีกนี้ไม่ได้เพราะทำความเพียรภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปตั้งอกตั้งใจทำมาแล้วอย่างไรก็ตั้งใจในปัจจุบันต่อไปอีกไม่ว่าวันคืนเดือนปีจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามจิตใจเราผู้ภาวนานี้อย่าได้เปลี่ยนแปลงเป็นอันขาดวันไหนก็วันภาวนาคืนไหนก็คืนภาวนาวันไหนก็วันละกิเลสคืนไหนก็คืนละกิเลสตั้งจิตเจตนาลงไปในจิตใจดวงนี้ให้ได้เมื่อตั้งใจลงไปอย่างนี้จนจิตใจดวงนี้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจจริงๆแล้วจึงจะรู้ได้เข้าใจโลกนี้จึงเป็นโลกอนิจจังให้เรารู้เข้าใจไว้เสียตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปโลกนี้เป็นโลกทุกขังคือว่าเป็นโลกกองทุกข์ถ้าเกิดมามีรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลอย่างนี้แล้วก็เต็มไปด้วยทุกข์อย่างนี้แหละโลกนี้เป็นโลกอนัตตารูปนามกายใจนี้เป็นอนัตตาคือว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทางนั้นเป็นของกลางโลกอย่างนั้นแหละความมายึดมาถือว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูเป็นความคิดผิดเห็นผิดเต็มที่เราต้องเลิกละอาการเหล่านี้ออกไปทำความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงที่มีอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ว่านอกจากดวงจิตที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ออกไปทั้งหมดรอบทิศรอบด้านนั้นไม่เที่ยงทั้งหมดจิตอย่าได้หลงไหลต่อไปอีกนอกจากจิตที่รู้อยู่ภาวนาอยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี่มันเต็มไปด้วยทุกข์ไปคว้าเอาอะไรเข้ามามันก็ทุกข์ทั้งนั้นต่อไปอย่าไปมัวยึดเอาถือเอาอะไรอีกจงทำความเพียรภาวนาอยู่ในดวงจิตที่รู้อยู่ภายในนี้นอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี้ไม่ใช่ตัวตนของเราตัวเราของเราอยู่ที่โน้นที่นี่ไม่ใช่ทางนั้นตัวเราของเราไม่มีการยึดมั่นถือมั่นความหลงในจิตในใจต่างหากเดี๋ยวนี้เวลานี้อย่าได้ปล่อยให้ความหลงความไม่รู้มาทับถมจิตใจจงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในจิตในใจนี้ให้ได้ตลอดเวลาเมื่อความรู้แจ้งรู้จริงมีอยู่ภายในจิตใจอันนี้แล้วก็ชื่อว่าภาวนาอยู่ทุกเวลานั่งก็ภาวนาเดินก็ภาวนายืนก็ภาวนาอะไรอะไรทุกอย่างก็ภาวนาเรื่อยไปพูดโยก็ภาวนาหยุดพูดก็ภาวนาคิดโยก็ภาวนาไม่ได้คิดอะไรก็ภาวนาตั้งใจทำความเพียรละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสเหล่านี้ยังไม่หมดไปสิ้นไปเราจะไม่ถอยความเพียรจะมีความเพียรอยู่ในดวงจิตดวงใจนี่แหละทุกๆคนจะต้องตั้งจิตเจตนาลงไปในจิตใจของตนให้แน่นหนาถาวรที่สุดไม่ต้องไปคิดว่าสิ่งนั้นทำไม่ได้สิ่งนี้ทำไม่ได้มันได้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับการตั้งใจน้อมจิตน้อมใจประกอบกระทำดูคนเราไม่ว่านักบวชนักบ้านมันนั่งเหมือนกันแล้วก็นอนเหมือนกันยืนเหมือนกันกินเหมือนกันอะไรความทุกข์ต่างๆมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรผิดแผกแตกจากกันไปเลยอันการภาวนาปฏิบัติบูชานี้เป็นธรรมภายในและทำได้เหมือนกันหมดนี่แหละอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลเมื่อฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านนำมาคิดมาอ่านมาพินิจพิจารณาในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสติปัญญาของท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติท่านเชื่อและเลื่อมใสอย่างแท้จริงท่านเอาจริงเอาจังเมื่อมาถึงพวกเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ในขณะนี้เวลานี้ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาไม่ว่าจะอยู่ในสารทิศใดๆก็ตามในสถานที่นั้นไม่มีใครที่จะเก็บมนุษย์คนเราให้มากองอยู่ในที่อันเดียวได้เพราะมีถิ่นฐานการทำมาหาเลี้ยงชีพย่อมมีอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนตามหน้าที่ของชาติประเทศนั้นๆข้อสำคัญแล้วว่าอยู่ที่ไหนก็ตามให้อยู่ในใจของเราภาวนาในดวงใจพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่ใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตนได้นี่แหละความสุขสงบเยือกเย็นก็จะปรากฏการขึ้นมาภายในจิตใจนี้จงรวมกำลังเข้ามาภายในละความลังเลสงสัยเก่าแก่โบราณออกไปจงมาทำความแจ่มแจ้งในจิตใจของตนว่าการทำความเพียรละกิเลสนั้นไม่ได้มีอยู่ในอดีตไม่ได้มีอยู่ในอนาคตหากมีอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เรารีบเจริญรีบนึกรีบรวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงจิตดวงใจอันมีรู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ได้เมื่อตั้งความเพียรปฏิบัติบูชาชำระจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดเมื่อจิตใจดวงนี้ผ่องใสสะอาดได้มากน้อยเท่าไรความรู้ความเข้าใจก็แจ่มแจ้งเข้าไปโดยลำดับจนถึงการตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้ในทางพุทธศาสนาฉะนั้นจิตใจของเราทุกคนในเวลานี้เดี๋ยวนี้มีอยู่ที่นี่ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นจงรวมจิตใจของตนเข้ามาเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ได้เมื่อทุกคนมากำหนดได้ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าธรรมะของพระองค์นั้นเวทิตโภพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตคือให้มารวมจิตรวมใจรู้แจ้งอยู่ในจิตในใจนี้ปัจจตังจำเพาะจิตดวงที่รู้อยู่ในใจของเรานี้ให้ได้ส่วนอื่นนั้นเป็นการกำหนดพิจารณาทั่วไปเมื่อรวมแล้วก็ปัจจตังจำเพาะจิตที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี้เองผู้ใดมารู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ในดวงจิตดวงใจดวงนี้แจ่มแจ้งชัดเจนก็จะหายความลังเลสงสัยทุกอย่างไปเชื่อว่าละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตะปรามาทุกอย่างทุกประการลงสู่จิตใจปัจจตังจำเพาะจิตนี้ได้นี่แหละจึงเป็นความสงบสุขเยือกเย็นภายในจิตใจของเราทุกคนทั่วไปอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายให้พากันปฏิบัติบูชาเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งภายในจิตใจของตนแล้วก็ให้กำหนดจดจำไว้ณภายในแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศละชนี สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาอยู่โกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมนาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง